Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. A Wikipédia alapítója Jimmy Wales bejelentette, hogy az online enciklopédia ideiglenes elsötétítéssel tiltakozna az új amerikai internet törvény, a Stop Online Piracy Act bevezetése ellen. E törvényről ugye azt mondják, hogy a kínaihoz hasonló tűzfallal, hát tulajdonképpen idézőjelben vonnák körbe Amerikát az illegális internetes tartalmak kiszűrésére. Ezért aztán elég sok kritika éri manapság. A törvény példátlan szigorral csapna le az online kalózkodásra, és a webes szolgáltatókat tenné felelőssé a felhasználóik által elkövetett jogsértésért. Most októberben már volt valami hasonló, ugye a Wikipédia esetében, akkor az olasz parlament visszavonta a törvényt. Amerikában vajon elérhet-e hasonló eredményt a Wikipédia? Ez az egész azért érdekes számomra, mert emlékeztet engem a talán az első Clinton kormánynak egy akciójára, a Communications Decency Act nevű törvénynek egy kiegészítésére, amikor szintén az internetet akarták megrendszabályozni, ám nem a kalózkodás ellen, meg nem a szerzői jogvédett tartalmak megvédése érdekében, hanem a kiskorúak erkölcsi nevelése érdekében, az erkölcstelen vagy annak minősítető tartalmaknak a kiszűrése miatt. Tehát lám-lám, a dolgok ilyen ciklikusan forognak körbe, időnként előkerülnek ugyanazok a témák, kicsit más tartalommal. De hát nyilván itt más reakciók vannak, most én csak ez emlékeztetett engem. Jó, de általában az éremnek mindig két oldala van, tehát hogy az egyik oldalról hát milyen jó lenne a szabadság és az internet az a... Persze. De ugyanakkor, ha tényleg azt nézzük, hogy a médiavállalatok vagy a szoftverfejlesztők, a zenészek, nem, hogy csinálnak egyébként pénzt azon kívül, hogy adakozunk nekik, mert mint kiderült, az sem működik, tehát hogy valahogy meg hát kell fogni. Hát az annyira nem működik, hogy Amerikában az egyik legnagyobb stand-up comedy, és az például most azt mondta, hogy felmutatta így a középső ujját a kiadóvállalatnak, és azt mondta, hogy akkor $5 le lehet tölteni a videó DRM és mindenféle nélkül, és körülbelül $500,000 kaszálta ezen az akción. Ami ez mindig van, egyszer-kétszer, de folyamatosan. Ami sokkal több egyébként, mint hogyha a kiadóvállalaton keresztül adta volna el a dolgait. Ez az egyik. A másik pedig, hogyha megnézitek, például a zene oldalon azt mondják, hogy megöli a zenepiacot a letöltés. Holott abszolút nem. A zenefogyasztás, maga a zenefogyasztás az növekszik, ráadásul úgy, hogy a zenészek azok sokkal több koncertet adnak, és a koncertbevételeik azok sokkal magasabbak, mint az idézőjelben az ilyen stúdiólemezes zenekaroknál. Tehát tényleg a zenészek többet dolgoznak, ebből a kiadó kevesebbet profitálnak, de ki a fenét érdekel a kiadó? A zenész az a közönségért van, és nem hát a kiadóért. Meg a jogdíjakból, tehát akkor egy új rendszert építünk, amikor már a jogdíjak nem annyira számítanak, hanem menni kell bizony a frontra és zenélni. Igen, na de hát aki elmegy K-hölgynek, az ne sírjon, hogy csinálják. Milyen jó, hogy nem zenész vagyok. De ez egy folyamatos üzleti modell tud lenni, vagy itt most csak útkeresés zajlik, mert a hagyományos zenekiadás és a hagyományos zenészi munkának megvolt a jól bevált üzleti modellje, ebben most belerondított idézőjelbe tettem ugye a web meg a letöltés, és te azt mondod, hogy lehet a hagyományos zenekiadókon kívül is élni, tehát azon túl is van élet, de hát ezek lehet, hogy csak ilyen egyéni próbálkozások, nem? Én nem hinném, hogy ezek egyéni próbálkozások lennének. Amilyen statisztikákat én ezekről láttam, az egyértelműen arra felé mutat, hogy ennek az egyértelmű vesztese egyébként való igaz, hogy a kiadóvállalatok, a hagyományos kiadóvállalatok, amelyek évek óta, ha nem évtizedek óta képtelenek megújulni, új üzleti modell előállni, ami mind a zenét előállítónak, mind a fogyasztónak, mindenkinek jó lenne, és még nekik is jó lenne, erre abszolút képtelenek. Azt mondom, hogy hát nagyon sajnálom őket, de hát az élet elment mellettük. Jó, a gőzhajókat se siratta senki. Ha igazából mutasd a tűzfalad, megmondom, hogy ki vagy. Artúr, te mit mondasz erre? Igen, a személyes érintettség okán félperces felszólalásra szeretnék kérni időt. Hát itt igazából arról van szó, mert ne legyenek illúzióink, hogy a hatalom az mindig szeretné látni, hogy mi történik. Ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként érdekes, hogy nagyon sok olyan kockázatot is kezel ez a probléma, aminek a létezéséről nem is biztos, hogy tudunk, meg nem is biztos, hogy kell tudnunk. Tehát aki ilyenkor kivont karddal rohan előre, hogy már pedig a hatalom ne ássa bele magát az én dolgomba, az akkor ugye egyszer arra azt is mondja, hogy akkor ő megvédi majd magát minden olyan dolog elől, ami elől a hatalom megpróbálja megvédeni. De ugye nyilván fel kell adni a szabadságát is. Tehát ez, amiről mi biztonsági szakértők mert évek óta beszélünk, hogy olyan bonyolultak lesznek az informatikai rendszereink, hogy elkerülhetetlen, hogy a mindenkori hatalom ne kezdjen el valamilyen ilyen jellegű megoldást építeni. Itt az a kérdés, hogy a különböző súlypontok azok hova kerülnek majd, és hogy a kockázatokat hogyan tudják kezelni, vagyis mondhatjuk, hogy az áldozatok és az élvezetek azok milyen arányban lesznek majd egy ilyen törvény kapcsán. Azért a Dragon Gyurit is megszólítjuk, ő még a vonalba várakozik. Igen, így van. Hát, ha valamit mondasz ez ügyben. Én két dolgot szeretnék mondani, mivel magam is zenész vagyok, és a zenész oldalról figyelem ezt az egész történetet, hogyha abba gondoltok bele, hogy a zenészek annak idején a kiváló kiadóknak, a terjesztőknek, a különböző közben levő mindenféle haszonlesőknek, és most a dolognak ne feltétlenül a pejoratív, hanem inkább ők is biztos megdolgoztak azzal, hogy mondjuk kiszállították a lemezeket a raktárból a boltba, és azon megkapták a pénzüket. Tehát gyakorlatilag nagyon sok egyéb dolog rakódott rá, tehát manapság egy zenész ugyanúgy megkaphatja $2 azért az egy darab lemezért, mint annak idején. A különbség csak az, hogy a maradék 13-at nem fogja megkapni közte senki. Tehát ezért mondom azt, hogy visszatérve erre a zenei példára, amiről az András is beszélt, hogy a zenészeknek ez abszolút jó ez a dolog, csak a kiadóknak borzalmas. Tehát szegények nem fognak tudni új jachtot venni, és kénytelenek lennének változtatni az üzleti modellen, ami nem megy nekik. Ezért hát előbb-utóbb meg kell tanulniuk zenélni, az például egy tök jó ötlet. Ma este felhívjuk Dragon Györgyöt, ő meg a figyelmet arra, hogy a használt számítógépeknek jó helye lehet azoknál a diákoknál, akiknek nem telik új gépre. Aztán Keleti Artúrtól egy amerikai kórházról hallunk, ahol rossz indulatú támadás érte a számítógépes rendszert. Már a kórházi számítógépek is köhögnek. Netnyelvészünk Bódi Zoltán folytatja sorozatát a webes szövegekről. Ezúttal arról beszél, hogy a műfajok átalakulnak a webben. Evolúció nem csak az élő világban van, hanem a szövegműfajok között is. Reméljük nem lesz megosztó a műsor vége, Pintér Róbert ugyanis a megosztásról hozott híreket, arról, hogy miképpen osztunk meg tartalmakat. Borek András pedig ezt a témát folytatja azzal, hogy mit, mivel, milyen platformon osszunk meg. A ShareDisk 1,2 milliárd megosztás adatait elemezte, és a közönség felhördült. Nézzetek a táblára! Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatjuk az asztaltársaságot, vagy bemutatom. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András úr, aki egyben mérnök is, a nyílt forráskódú világ szakija. Jó estét! Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre, az ITBN szervezője. Jó estét! És itt van ismét Pintér Róbert, információs társadalomkutatónk, Ipsos. Jó szurkolást! A vonalban pedig itt van Dragon György, a hírsziporkánk, ha valóban itt van, szervusz! Maximális tiszteletem mindenkinek! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor alias Netistók vagyok, lehet lájkolni a Netidők Facebook oldalát, és persze bennünket is, facebook.com/netidők. Minél több számítógépünk van, ugye annál több kukába való gépünk is termelődik néhány hét, hónap, vagy akár év után. A BeFair alapítvány azt kéri, hogy semmiképpen se dobjuk ki a működőképes, például internetezésre, szövegszerkesztésre még alkalmas masinákat, hanem inkább adjuk oda nekik. Azt vállalják, hogy a gépeket olyan általános és középiskolás diákoknak adják oda, akiknek esélyük sincs, hogy rövid időn belül saját gépük legyen. A vonalban Dragon Gyuri továbbra is, aki ugye újságíróként nagyon sok számítógépet használt. Te mit szoktál csinálni a levedlet gépeiddel? Nálunk ez nagyon egyszerű, az egész családon végigvonul a gép, mindig az enyém a leggyorsabb gép a családban, lévén én ugye abból élek, hogy gyors gépeken tesztelek bizonyos dolgokat, játékokat, játékprogramokat, és miután tőlem az alkatrészek kikerülnek, átkerülnek a bátyámhoz, aztán a bátyám gépéből a bátyám lányának a gépébe, stb. És a végén valamelyik ilyen távolabbi rokonnál, mert azért van a rokonságban elég sok felvevő piac ilyen számítógépekre, ott végzik. Körülbelül már olyan 8-10 komplett PC-t ajándékoztunk így a rokonságnak, hogy végigment a családon a komplet alkatrész, és akkor monitorostul mindenestül oda tudtuk adni, és ez egy borzasztó jó dolog, még ha csak ilyen családon belül ajándékozás akkor is. És hát főleg így karácsony környékén nagyon hasznos lehet, mert tehát nagyon sokan hajlamosak vagyunk arról megfelejtkezni, hogy az a PC, ami nálunk a sarokban porosodik, esetleg kiszolgál egy printert hatalmas nagy teljesítménnyel, vagy valami hasonló dolgot csinál, az még egy csomó helyen nagyon hasznos lehetne. Tehát rengeteg olyan iskolás van, akinek nincs saját számítógépe, mert mi természetesnek vesszük, mi informatikusok, hogy van számítógép otthon, nálam bug, vagy bármikor be tudjuk kapcsolni. Másrészt ez nem annyira természetes. Nekem csak az volt a csodálkozásra indokot adó dolog, hogy Magyarországon még nem szerveztek ilyen jellegű akciókat, legalábbis én nem hallottam ilyenről, vagy nem tudtam ilyenről, és ezért is örültem nagyon annak, amikor ez a bizonyos Bífer alapítvány ezt a felhívást közzétette, hogy adjuk alapítványuknak a régi számítógépeinket, hiszen nem csak mi magánemberek, hanem esetleg cégek, akik leselejtezik a régi készülékeket, vagy lecserélik őket, vagy akik esetleg kidobnák a kukába, és a környezetterheléstől szeretnénk megszabadítani kicsit a különböző szemétdombokat, vagy az ilyen szemétlerakó helyeket, hiszen az a számítógép, ami még működőképes, akkor annak nem kell a környezetet szennyeznie, legalábbis úgy, mint szemét formájában, hanem még ilyen hasznos dolgot tehet egy olyan háztartásban, ahol igenis lehet rajta tanulni, még programozni, szöveget szerkeszteni, internetezni, stb. Igen, ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mi lesz majd a sor végén, tehát ki az, aki majd ezt viszi a kukába, illetve nem a kukába újrahasznosításra, de azért egy ilyen használt gép nem ugyanaz, mint a mondjuk a használt ruha. Milyen gépeket érdemes leadni, vagy ahogy te mondod, néha az alkatrész is ér valamit. Ez egy nagyon szubjektív dolog, lévén a mai korszerű operációs rendszereket figyelembe véve azt mondhatnánk, hogy úristen, hát leadjuk a régi gépet, mi fog azon futni, ott ül melletted kiváló nyílt forráskód szakértőnk Borek András, aki el tudja mondani, hogy nagyon jó, ma is hozzáférhető operációs rendszerek vannak, amelyek nagyon jól fel vannak szerelve olyan nyílt forráskódú szoftverekkel, amelyek tökéletesen futni fognak a 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtti számítógépeken is. Ugye így van, András? Így van. És hevesen bólogat, de közben én is bólogatok, mert nekem is van konkrét példám erre, egy régi-régi lassúcska számítógépemet valamikor a nyáron újra életre keltettük azzal, hogy kiszabad mondani, teljesen nyílt forráskódú, abszolút ingyenes, Linux Mint disztribúciót föltettünk rá, suhan, mint a szél, tehát pedig legalább 10 éves, vagy talán még annál több idősebb is az eszköz, és minden további nélkül életre kelt, használ betölti a rendes funkcióját. Tehát ilyen tényleg van. Tényleg van. Igaz, amit mondasz, Gyú. Gyuri, mondjál praktikus információkat, hogy hol lehet jelentkezni, ha valaki most kedvet kap. Most nagyon figyeljen az, aki direkt azért még két mondatot elmondok, hogy elő tudjon készíteni papírt, tollat, ceruzát, vagy bármit, hogy egy fel tudja írni ezt a két úgynevezett kontaktot, vagy kapcsolatot. Az egyik az info@utajövobe.eu. Ez egy e-mail cím, elismétlem még egyszer, info@utajövobe.eu, illetve egy telefonszám jön 0630 933 2937, azaz újra elmondom 0630 933 2937, mindez természetesen non-profit szervezeteken keresztül jótékonykodás. Tehát én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy karácsonykor próbáljunk már tenni azokért is, akiknek nincs olyan jó számítógépük, mint nekünk, legalább legyen nekik egy. Jó, azért ezt a facebook.com/netidőkre is fölrakjuk a biztonság kedvéért, de ha már itt vagy, van még egy híred, azt azért ne felejtsd el. Igen, nagyon szeretek itt a hírsziporkába beszámolni új világcsúcsokról, és bár ez nem egy abszolút internetes forgalmi világcsúcs, hiszen az egy abszolút kísérleti körülmények között tudtak sokkal gyorsabb kommunikációt létrehozni néhány másodpercen keresztül tudósok. Ez egy úgynevezett hosszú távú kísérlet, normális eszközök segítségével. Képzeljétek, egy 11 órán keresztül tartott ez a bizonyos adatátviteli kísérlet, és 186 gigabit per másodperces átlagsebességet értek el egy üvegszálas, speciális üvegszálas 100 gigabites kapcsolat segítségével. Most a dologban az a szenzációs, hogy ugye nekünk hétköznapi embereknek ez a 186 gigabit per másodperc, ez pontosan azt jelenti, hogy egy másodperc alatt egy teljesen televitt Blu-ray lemezt lehet átküldeni ezen a hálózaton keresztül, és itt mindenkiben felmerülhet a kérdés, hogy szükségünk van-e nekünk ekkora sebességre. Hát nekünk, mint magánembernek biztos, hogy nincs szükségünk rá, hogy egy teleírt Blu-ray-t átküldjünk másodpercenként. Dehogy nem, a gyerekemnek szüksége van, mert filmeket másol naponta 3-at. Hát azért gondolj bele, hogy azért hány film menne át mondjuk egy óra alatt, ha egy másodperc alatt átmegy egy. Tehát azért elég gyors ez a... 600. Nem ismeritek a gyerekemet ez a... Nem mindegy. Egyébként a dologban két dolog a nagyon érdekes. Az egyik az, hogy ugye megszületett ez a csúcs, ez fantasztikus, és gratulálunk mindenkinek. Viszont ez a csúcs úgy született meg, hogy az egyik számítógép memóriájából másolták az adatokat a másik számítógép memóriájába, ugyanis amikor a merevlemezre helyesebben a mozgó alkatrészt nem tartalmazó nagysebességű memóriamodulokból álló adattároló eszközre, azaz SSD-re másoltak, akkor 60 gigabitra visszaesett a dolog. Tehát elértük azt a szintet, hogy már nem az internet lassítja a számítógépet, hanem a számítógép lassítja az internetet. Ami azért várható volt, hogy előbb-utóbb el fog érkezni ez a pillanat, de gyakorlatilag ezzel a kísérlettel sikerült bebizonyítaniuk, hogy létezik ilyen eshetőség, és bizony most már lassacskán, hogyha mindenhol 186 gigabites internet lesz előbb-utóbb 15 éven belül, akkor bizony a számítógépeknek is be kell gyorsulniuk, mert hát így nem fog menni jól a dolog, hogyha marad ez a mai architektúra, ahogy most van. Úgy tűnik, hogy valami nagyon gonosz dolog történt, szerintem nem Magyarországon. Ez persze nem vigasztalja a Georgia-i Gwinnett Medical Center kórház munkatársait és pácienseit, mert a hír szerint egy nem valami jó szándékú malware program túlterelte a kórház számítógépes rendszerét. Az első kérdés, hogy történt-e valami a betegekkel? Semmi. Gyógyulgattak. Mondja Keleti Artúr, a biztonságtechnikai szakértőnk. Én gyógyulgattak tovább, mondjuk annyi történt a betegekkel, hogy azok a betegek, akiknek nem sürgősségi ellátásra volt szükségük azonnali, mondjuk életveszélyes helyzetben voltak, azokat a kórház kénytelen volt máshova irányítani, tehát effektíve nem tudott úgy működni, ahogy neki kellett volna. És ennek ugye ez a bizonyos malware volt az oka, ami egy rossz indulatú kódot, programkódot jelent. Egyébként az informatikai biztonságban dolgozó szakemberek úgy gondolták, hogy ezek a malverek, ezek már olyan kicsit ez a régi stílusú, old school jellegű dolgok, hogy azért ezek ellen már a legtöbb szervezet valamilyen formában védekezik, most már azért sokkal jobban félünk ennél komplexebb teremtményektől. Hát úgy tűnik, hogy ebben a kórházban sajnos ugye itt az igazság utat tört magának itt a felszínre, ugyanis hát az történt, nem lehet nagyon sok részletet tudni, amit lehet tudni az, hogy ez a komputervírus, ez megfertőzte a számítógépeket a kórházban, és az informatikai rendszer tulajdonképpen leállt, a kórház illetékesei azt mondták, hogy egy túlterhelés miatt történt ez meg, tehát túlterhelte a rendszert a sok vírus, illetve a vírus által okozott nagy mennyiségű adat. Azonnal átálltak papír alapra, egyébként hozzá kell tenni, hogy nyilván az egészségügyi ellátásban azért, hogy is mondjam, a napi vészhelyzet mint száma, mint minősége azért messze fölülmúlja úgy általában azt, amit mi szoktunk tapasztalni akkor, amikor egy vírussal vagy bármi egyébben találkozunk, tehát egy orvosnak is, egy nővérnek sokszor gyorsabban és hatékonyabban kell döntést hoznia, úgyhogy szerintem ez nem okozott neki különösebben nagy problémát, azt mondják, hogy jó van, srácok, akkor most leállunk, és akkor elővesszük szépen a kartonokat, még szerencse, hogy van. Na most azért a dolog ennél egy picit bonyolultabb. Volt egy ehhez hasonló eset egyébként körülbelül egy olyan két hónappal ezelőtt, akkor Új-Zélandon esett meg egy hasonló, ott egy mentéssel foglalkozó, a mentő hálózatot üzemeltető, gyakorlatilag az ország 90%-át ilyen szolgáltatással ellátó szervezetet támadt meg egy vírus. De ez egyébként direkt csinálódik, mert hogyha ez háborúban van, akkor az nem szép dolog, de hogyha békeidőben, akkor még kevésbé, hogy egy kórházat vagy egészségügyi szolgáltatót megtámadunk. Nagy valószínűséggel ez nem hackerek műve. Ha az lett volna, akkor ennél sokkal nagyobb kárt tudnak csinálni. Ez valószínűleg egy kvázi kószavírus volt. Ugye furcsa, hogy pont kószavírusról beszélünk egy kórházban, ahol ugye ezt jobban kellene monitorozni, de hát a számítógépekkel nem foglalkoznak annyian, mint ahányan a betegekkel, ugye, ebből is látszik. Tehát itt Új-Zélandon az történt, hogy ott pedig a tájékoztató rendszer támadta meg ez a vírus, és ezért egy ideig nem tudtak kapcsolatot teremteni a mentőautókkal, nem tudták őket rendesen irányítani, és hát az látszik egy kimutatásban, amit az USA-ban végeztek nem is olyan régen, nem pár héttel ezelőtt, hogy hát két éven belül minden egészségügyi intézmény tapasztalt informatikai biztonsági problémát, amelynek több fajtája van. Nyilván nem akarok nagyon a részletekbe belemenni, de van egy olyan fajtája is, ami ilyen jellegű, tehát szolgáltatás megbénító, bizonyos dolgokat megakadályozó. Azért itt én fölvonnám a szemöldökömet, mert ugye ma a normál vállalatok és intézmények tekintetében is igen jellemző az, hogy megvannak róla győződve, hogy az irodai rendszerek így relatíve jól működnek, most ebben az esetben azok sem működtek jól, de relatíve jól működnek, akkor biztos nem lesz baj az ipari rendszerrel, vagy ahogy szépen magyarul mondjuk a core business, vagyis a fő tevékenységgel, már pedig azzal is gond lehet, ugye erről már sokat beszéltünk a műsorban, itt is lehet ezzel gond. Tehát én, amikor egy ilyen komputervírus bekerül egy kórház informatikai rendszerbe, sokkal inkább két dologtól félek. Az egyik az, hogy elvesznek adatok, vagy adatok kiszivárognak, egészségügyi adatok, amire szintén nagyon sok példa volt eddig már. Éppen az USA-ban volt nemrég egy olyan eset, ahol több mint 4 millió embernek az adata szivárgott ki, megint egészségügyi adat. A másik pedig, hogy ezekben a modern kórházi eszközökben most már informatikai elemek működnek. Ugye, hogy most már otthon a kenyérpirítónkban is számítógép van lassan, így már ezekben az eszközökben is elég régóta. És hiába tesztelik őket, hiába jó minőségben gyártják le őket, a biztonsági problémákra, sérülékenységekre azért gyakran érzékenyek. Tehát én jobban félek attól, hogy megáll egy művese eszköz, rosszul működik az anesztéziának valamilyen gépe, kialszik a lámpa a műtőben, mert elektronika irányítja, és nem úgy csinálja, hogy az kellene. Tehát ez egy komoly veszély. Akkor most az afrikai országok járnak jól, ahol az informatikai számítógépesítés egy kórházban nem annyira erős, mint mondjuk nálunk vagy nyugaton? Nem tudom, hogy ezzel bárki jól járna. Tehát az összefüggésben van hát nyilván. Az az igazság, hogy igazából azért nem jár jól vele senki, ha így fogalmazhatjuk, mert ha megnézzük például a magyar helyzetet, Magyarországon hát nyilván nem olyan fejlett az informatikai háttér a kórházakban, hiszen a gyógyítással kapcsolatos háttér sem olyan fejlett, mint az Egyesült Államokban, sokkal kevesebb pénz van rá. Viszont egy gyenge informatikai rendszert egy ilyen vírus még hamarabb tönkre tud tenni. Mm-hmm. Tehát nem arról van szó, hogy a vírus nem találja meg az útját, hanem megtalálja az útját. Ahol fájrendszerek vannak, operációs rendszerek vannak, ő majd valahogy alkalmazkodik a helyzethez, ahogy egy valódi vírus is. Tehát igazából Magyarországot én ebből a szempontból azért féltem, mert a kórházi informatikán, az egészségügyben soha nem volt igazán nagy hangsúly. Nem olyan régen jártam egy egészségügyi intézményben, ott például, amikor nem tudták a nevemet rendesen leírni, akkor elkezdtek a születési évszámom alapján kikeresni az adatbázisból, ahol ott láttam magam előtt, hogy az összes többi betegnek a születési évszáma is ott volt, és akkor egy listából nézegették, hogy melyik lehetek én. Tehát látszik, hogy olyan adatvédelmi problémák vannak. Egyébként tényleg bonyolult ám a nevet, szóval az a keleti meg a Artúr. Hát igen, igen, de hát utána úgy tűnik, kell nézni. Hát van egy TH az Artúrba, és akkor már vége a világnak. Tehát, ja. És nyilván ez probléma. Most visszatérve ugye itt a magyar helyzetre, én azt gondolom, hogy itt nagyon sok tennivaló van, és sajnos Magyarországon úgy látom, hogy az adatvédelmi kérdéseket gyakran egy picit félreértelmezik, és mondjuk előírják azt, hogy egy betegnek a korlapjára mit szabad ráírni, és mit nem, hogy amikor, mit tudom én, vizitálnak az orvosok, akkor nehogy véletlenül olyat olvassanak rajta, hogy neki igazából mi a baja, ezzel mondjuk nem biztos, hogy a gyógyítást szolgálják, viszont mondjuk azt, hogy mi van egy magyar egészségügyi intézmény informatikai rendszerében, és az hogy van megvédve, arról viszont például egy évvel ezelőtt csináltam interjút hackerekkel, órákon keresztül beszéltek arról, hogy futtatnak torrent szervereket kórházi tűzfalakon, és így tovább. Tehát egy elég szegényes bizonyítványt látunk kibontakozni. De ha korábban azt említetted, hogy ez valószínűleg ebben a konkrét esetben egy kószavírus volt, nem egy megszervezett hacker támadás, hogy kerülhet be, mondjuk már az egyszerű embereknek, hogy egy ilyen kórházi informatikai rendszerbe, hogy kerülhet be egy kószavírus? Pont úgy, ahogy a te otthoni rendszeredbe. Tehát? A titkárnő jön be, hozza magával a pendrive-ot, berakja, mert otthon valami adatot feldolgozott, mellesleg nem lehetett le, hogy hazavitte a kórházi adatokat a betegek Excel tálájával együtt, és otthon mondjuk javítgatott. Igen, benne. Erről ne is beszéljünk. És aztán visszavitte. Jó, de az hermetikusan le van zárva az ipari rendszertől. A titkárnő gépe és a nagy adat rendszer. De a pendrive az nincs. Ez ugyanaz a rendszer. Ne legyenek illúzióink, itt nincsenek ilyen hermetikus lezárások, nincsenek ilyen csodatűzfalak, ugyanazokban a rendszerekben dolgoznak, és sajnos, mert a magyar egészségügyben eleve nagyon kevés pénz van, nyilván ezekre a rendszerekre, amik úgy, ahogy működnek, általában utoljára jut pénz, tehát az, hogy ezek biztonságosak legyenek, hogy az adatvédelemre odafigyeljenek, az nyilván egy olyan faktor, hogy hát így is megy, nem? Uh-huh. Megy, akkor mi itt a probléma? Hát ez a probléma, ha bekeveredik oda egy vírus, tacsavágja az adatbázist, esetleg módosít adatokat, és rossz esetben kiszivárogtat, elküldi valahova, mindig így kerülnek ki az adatok. A netidők lábjegyzete következik, egy valamikori régi rovatot fog felelveníteni, Bódi Zoltán netnyelvészünk. Igen, nem mint netnyelvész nyilvánulok, meg a farzsebemből előhúztam most egy eszközt, mindjárt kiteszem az asztalra. De hogy titkolt eddig még a... Igen, igen, nem akartam a poénokat lelövöldözni itt a műsorra a való készülődéskor. Ma délután a fiókomban kerestem valamit, és persze azt nem találtam meg, de találtam egy másik hét műtárgyát. Mi ez, fiúk? Ez egy személyhívó. Úgy van, nekem is volt. Igen, igen. Méghozzá megboldogult operátor Hungáriának a személyhívója. Egy ideig azt hiszem a Kossuth rádió frekvenciáján működött, volt is ebből galiba. Csak az a kérdés, hogy csak számokat közöl, vagy pedig textet is, szöveget is, a fejlett verzió. Ez egy szöveges, fejlett verzió. Halk üzemmódban is működött, meg hangosan is működött, és hát én ezt valamikor a 90-es évek közepén, ha jól emlékszem, akkor használtam hosszú időn keresztül, be lehet kapcsolni, működik, raktam bele elemet egyébként. Ne kapcsolod be, bele fog zavarni. És ez hogy volt egyébként, hogyha valaki akart nekem üzenni? Ha valaki akart nekem üzenni, akkor volt egy központi telefonszám, azt föl lehetett hívni, ott ült egy operátor kisasszony, annak elmondta az üzenetet, és az meg leírogatta, és elküldte nekem erre a személyhívóra, és én olvashattam rajta azt, hogy milyen számon kell valakit visszahívni, meg magát az üzenetet. Hány karakter fért bele? Na, most be van kapcsolva. Pacemaker bekapcsolt ez olyan. Az igaz. Szóljatok, ha bele rezonál a... 14 üzenetet tudott ez tárolni, és hát nem tudom, hogy... Karakter ez, igen, ez nem úgy volt, hogy 160 meg 140. De azt hiszem, hogy volt valami karakterkorlátozás, hogy csak már elfelejtettem, mert mondom, 90-es évek közepén használtam utoljára ezt az eszközt. Az amerikai kórházas filmekben régen volt ilyen, hogy akkor szerintem jött a most is használhatnak ilyeneket. Én is előhúzok egy meglepetést. Én a személyhívó cégeknél dolgoztam egyébként azelőtt, tehát hosszú éveken keresztül. Egy idő után annál a cégnél, ahova az összeset konszolidálták, tehát aki megvette az operátor Hungáriát, utána meg a volt még a GTS-nek volt egy ilyen szolgáltatás, az EasyCall-nak, aki a Fintelekom tulajdonában volt. Euróhívó, EasyCall és Operátor Hungária, ez a három szolgáltató volt. Ez egy nagyon érdekes időszak volt. Késő jöttek, ez volt a probléma. Alapvetően késő jöttek, már akkor, amikor az első ilyen szekrényméretű mobiltelefonokat már többen életük kockáztatásával hatalmas beszélgetek. De 90-es évek közepén azért még tényleg nagy méretű, ilyen féltégla méretű mobiltelefonok voltak. Ez pedig olyan, mint mondjuk egy családi gyufás katuja. Tehát olyan méretű, és tulajdonképpen azokat a funkciókat el tudta látni, ami tényleg nekem abban az időben fontos volt. Bárhol el lehetett engem érni, ahol vétel volt, megkaptam a szöveges üzenetet, és tettem azt, ami az üzenetben volt. És rendkívül elegáns volt, ahogy az övedre rá volt tűzve, általában jobb vagy baloldal. Mondhatok még valamit? A magyar személyhívásban egyedülálló volt az a szolgáltatás, ami közösen fejlesztettünk, én is benne voltam, ugyanis már akkor, amikor neked ez az öveden volt, és így pittyeget, akkor meg lehetett azt oldani, nem ezzel a személyhívó típussal, de egy másikkal, hogy 1200 karakternyi e-mailt rá lehetett küldeni. Mm-hmm. Tehát az internetről érkező üzenetet egy ilyen gateway-en keresztül rá lehetett küldeni. Igaz, hogy válaszolni nem lehetett rá, mert ezek egyre Magyarországon csak egy irányú személyhívás valósítottak meg, de rá lehetett küldeni ilyen hosszú üzeneteket, ami nagyon-nagyon hosszú ideig a mobiltelefonokra sem volt lehetséges, mert az SMS rendszerek nem támogatták, nem 10 SMS-t, nem is fűzték össze az SMS-eket, itt pedig nagyon szépen lehetett e-maileket olvasni. Egyébként annak idején az első nagy ilyen denial of service, vagy spam támadás pont egy személyhívó céget ért, amikor az egyik médiabeli kolléga az összes e-mailjét egyszer csak átirányította a személyhívóra, és az egész rendszer azzal foglalkozott, hogy a napi 5000 e-mailjét leküldje a Magyarországon egy darab személyhívóra. Te tudtad egyébként, hogy az Artúr ekkora spiller ebben? Vagy ez most teljesen véletlen? Ezt sejtettem korábbi adásokban azért, amikor véletlenül szóba került a téma, utalásszerűen valami megpendült itt, és ma délután tényleg megtaláltam ezt a régi személyhívót. Nekem nagyon kellemes emlékeim fűződnek ez. Akkoriban egyébként nagyon trendi dolog volt, lényegesen trendibb, mint a mobiltelefon a kezdeti időkben, mert azok ott tényleg bunkofon volt. Tehát szó szerint tényleg úgy is nézett ki, és tényleg a roppant negatív volt a megítéltsége, ez pedig egy olyan kis kellemes, használható dolog volt. Egyébként van rajta egy csatlakozó, amivel ki lehet nyomtatni a szöveges üzeneteket, sose használtam még, de biztos nagyon hasznos funkció ez is. Ugye általános iskolából emlékszünk arra a szóra, hogy műfaj, különböző szabályok szerint megírt szövegek, mint a vers, levél, közlemény. Bódi Zoltán netnyelvészünk mindjárt elmondja, hogy azzal, hogy megjelent az internet, meg itt van a World Wide Web, kicsit ezek a műfajok is ilyen flexibilisek lettek, mint hogyha átalakulna. Biztos, hogy egyébként itt új műfajokról van szó, nem lehet, hogy a neten egy kicsit másképpen jelennek meg a szövegek. De egészen biztosan a neten másképpen jelennek meg a szövegek, és az is biztos, hogy a műfajok mindig is változtak, a net előtti időkben is változtak, csak ami a weben van, az minden gyorsabb, mint a weben kívüli világban. Minden gyorsabban alakul át, és gyorsabban változik. De hát ugye nyilvánvaló, hogy ezen a hétköznapi ember nem szokott elgondolkodni, hogy szövegműfajok használatával kommunikálunk. Tehát nagyon problémás lenne nekünk kifejezni magunkat egy bizonyos helyzetben, helyzethez megfelelően, szituációhoz illően, stílusosan, ha nem ismernénk az oda illő műfajokat. Ezeket egész egyszerűen meg kell tanulni tudatosan, iskolában, anyukától, apukától, innen, onnan, amonnan, médiából, különböző helyekről, és mi is ez a műfajiság? Tulajdonképpen nem akarok itt most nagyon mélyre menni itt a tudományos bugyrokba, de mindenképpen van valamilyen követendő elem benne, valamilyen normatív elem, és egy szabályrendszer meg szituációhoz kötöttség, és ebből nagyjából össze tud állni a műfajoknak az alapelve. És ez fontos egyrészt a szöveg alkotójának is, hogy ismerje, hogy az adott szituációhoz milyen műfaj illik, és azt hogy kell megcsinálni. Ha ezt nem jól alkotja meg ezt a szöveget, vagy ezt a műfajt, akkor vagy nem fogják rendesen megérteni, vagy visszaszólnak neki, hogy ezt nem így kellene mondani, vagy valahogy valamilyen visszajelzés kap emiatt. De egyébként fontos a befogadónak is, hogy jól ismerje az alapműfajokat, meg éppen tájékozódni tudjon, hiszen félre tud érteni üzeneteket, illetve nem tudja értelmezni pontosan az üzenetnek, a szövegnek a mély jelentés tartalmát. A legkézenfekvőbb példák erre az iskolai példák, a szépirodalomnak a példái. Tehát ugye, mit tudom én, egy epigramma, vagy egy episztola, vagy egy költői levél, vagy epigram, vagy az nagyon rövid vers, ennek a műfaja az rögtön mond valamit, és hozzátesz valamit a jelentés tartalomhoz is. És ha ezt nem tudjuk, akkor nyilván nem fogjuk pontosan érteni azt a szöveget. De hogyha egy másik példát veszünk, mondjuk a saját szakmánkból, interjú. Én ugye a tanítványnak mindig azt mondom, hogy most nem látja a hallgató, hogy megfogom a mikrofont, és ez az interjú, tehát tulajdonképpen az interjú alany és a riporter közötti mikrofonmozgás, tehát egy tulajdonképpen egy párbeszéd. Azt mondod, hogy a médiától is függ az interjú? Tehát változhat ez a neten, írásban és akár a rádióban? Egészen biztos. A web az azért egy nagyon érdekes terep ebből a szempontból, tehát a szövegműfajok szempontjából, szövegműfajok átalakulásának a szempontjából, mert ez egy multimediális, alapvetően vizuális terep, és a szövegeknek ehhez a környezethez kell alkalmazkodniuk, és alkalmazkodnak is. Fölfoghatjuk úgy, hogy van két nagy csoportja a műfajok megjelenésének a weben. Az egyik csoport az olyan műfajok csoportja, amelyek az offline világban, a weben kívüli világban is nagyon jól megvannak, mindig is megvoltak, most is megvannak, ám őket alkalmazzuk a weben. És vannak olyan műfajok, amelyek teljesen új műfajok, a weben születtek meg. A webben kívüli világban nincsenek, nem is elképzelhető, hogy legyenek. Tudsz erre példát mondani? Igen, mondom a példákat. Amikor a 90-es évek elején, közepén megjelentek az igazán nagy hírportálok, akkor globális szinten ez jellemzően úgy volt, hogy nagy-nagy média vállalkozásoknak kialakult, a hagyományos print lapok mellett kialakultak ugye a webes portálok is. Mit láthattunk ott? Ugyanazokat a cikkeket ugyanolyan formátumban, mint ahogy a nyomtatásban is megjelentek. Semmi különös változás nem volt. Ugyanazok a képek, ugyanazok a szövegek kész. És ahogy halad előre a webes világ, a szövegek valahogy alkalmazkodnak a szöve a webnek a multimediális és interaktív környezetéhez, és a mai portálokon már elképzelhetetlen egy tudósítás, hogy egy hír képgaléria nélkül, illetve multimédia, tehát videó nélkül. Ezek ráadásul csak a weben tudnak meglenni, de azok a teljesen új műfajok, amelyek nem elképzelhetők a weben kívül, például a blog. Ez most tulajdonképpen a webben kívül nem tudhatjuk, hogy ez nem is lehet elképzelni, nem működhet. Voltak, de nagyon jól érezhetők a források. Tehát a napló, a hagyományos napló, meg a régebbi fórumok, amely szintén egy kifejezetten webes műfaj. De vannak olyan webes műfajok, amelyek csak a World Wide Web-en képzelhetők el, és nem is nagyon lehet felfedezni, hogy milyen forrásokból alakultak ki. Például a chat. Tehát ez most micsoda? Ezt nem tudjuk elmagyarázni. Hát CB rádiózás, de azért szerintem nagyon sok mindennek megvan. Talán annak a fajta megosztásnak, amit a Facebookon meg a Twitteren művelünk, annak nincsen. Ez is egy jó példa. Mondjuk a fodrásznál az ember olvas valami cikket, és gondol, nézd már, mit mondanak. Oké, csak a Facebook, meg ezek a közösségi portálokon sok-sok kisebb műfaj van összehozva egy helyre. Tehát ott lehet fórumozni, ott lehet megosztani, ott lehet csevegni, ott lehet blogolni, tehát sok minden van egy helyen, végülis fölfogható talán a közösségi média is egy önálló műfajnak, ami ötvöz egy csomó mindent. De az egésznek a lényege az, hogy egy evolúciós fejlődés figyelhető meg a weben, a műfajokban. Tudniillik, ahogy halad az idő, és ahogy nyilván a gépek, a technológia is egyre fejlettebb, egyre jobban alkalmazkodnak a szövegek, és az olvasója, befogadója elvárások is a webnek a multimediális környezetéhez. Egyébként azért volt kemény ez a szó, hogy evolúció, hogy egyáltalán kimondtad, mert azt feltételező, hogy a neten ez majd egyszer csak be fog állni. Tehát, hogy majd lesz valami folytatása valahol máshol. Mert ahogy a papír alapon is beállt egy idő után egy egyensúly, és akkor jött az internet, de hát mi lesz az interaktivitás után? Erre azt szokták mondani, vagy azt mondja néhány ember, hogy a mobilitás vagy a mobiltelefon fog egy változást hozni. Ezen a téren nemrégiben jelent meg egy új szolgáltatás, ahol nagyon rövid üzeneteket lehet, hangüzeneteket Igen. lehet egymásnak hagyni, ami egy újdonság, vagy ez most egy ilyen Tisza virág életű történet, vagy ez az új Twitter, ami a mobiltelefonra van kitalálva, ezt most találgatják, de egy tök érdekes új műfaj lehet ebből a szempontból. Egyébként ez is tökéletesen mutatja ezt az evolúciós fejlődést. Tehát, vagy másképpen fogalmazva, ugye a megszüntetve megőrzés gondolata. Tehát mindig megőrzünk a régi elemekből is csomó mindent, de hozzáteszünk újabb formákat és újabb fordulatokat. Tehát evolúció a webes szövegek között is van. Napjainkban ugye az egyik legdivatosabb dolog az internet, hogy megosztjuk egymással mindenféle tartalmainkat, ezek lehetnek komolyak, viccesek, aranyosak, sokszor kegyetlenek. A Bécsi Egyetem kutatásában most kiderült, hogy az internetezők mindig a különleges és az aktuális anyagokat keresik, általában azt osztják meg az ismerőseikkel, amiről azt gondolják, hogy az illető számára még ismeretlenek. Volt-e meglepő Pintér Róbert számára ebben a felmérésben? Hát igen, ez egy érdekes dolog volt, a cukisági faktor volt az egyik, ami tulajdonképpen meglepőnek merül hangzik. Jaj, de cuki, osszuk meg. Hogy jaj, de érdekes, osszuk meg. Például nekem a Google-ön, tehát ha vicceset akarok látni, felmegyek a Google-ra, és megnézem, mit osztottak meg azok, akik feliratkoztak rám, mert szinte csak cuki dolgok vannak, értelmes dolgok, vagy ilyen nagyon mélyre ható dolgok. Nem, ez a cukisági faktor volt az egyik érdekes, hogy az emberek ezt osztják meg. A másik meglepő az volt, hogy nagyon sokan csak megosztják ezeket a tartalmakat, tehát egy linket, ami érdekes, viszont előfordul, hogy ülnek fölötte, és megpróbálják kitalálni, hogy lehetne ezt úgy kommentálni, akár percekig gondolkodnak rajta, hogy a többiek lájkolják, meg továbbosszák, meg úgy gondolják, hogy én milyen cool vagyok, tehát hogy valahogy a megosztásba belevinni a saját identitást, és általában vagy humorosak próbálnak lenni, vagy ironikusak próbálnak lenni, vagy személyesek próbálnak lenni, tehát identitást építünk a megosztáson keresztül, azt gondolom, ez egy nagyon érdekes dolog volt. De ez egyébként egyfajta, bocsánat, a szó, hogy exhibiciklizmus, tehát hogy meg akarom valósítani magam, fel akarok tűnni a média zaj fölé, akarok kerülni, vagy pedig már tudatosság is van benne. Azt gondolom, hogy a kutatás azt mutatta meg, hogy az emberek nem tervezik meg előre, hogy na, ma három nagyon jó hírt fogok megosztani, és legalább 8 lájkot begyűjtök, mert tegnap csak 7-et gyűjtöttem be, hanem ami jön, tehát hogy mit kapott fel a sajtó, mi jelenik meg, mi kerül elénk, mit fogyasztunk el, amiről azt gondoljuk, hogy mások nem látták, ez egy nagyon fontos tényező, tehát amikor azt gondoljuk, hogy az úgyis olvasták, amit én olvasok, tehát például én index híreket nem szoktam megosztani, mert azt gondolom, az Indexet az úgyis olvassák azok az emberek, akik engem követnek. Bár egyébként pont ma volt egy érdekes cikk, ahol kiderült, hogy ha bizonyos telefont akarok venni, akkor én punk vagyok, hogy ezt megosztottam, mert ez nagyon érdekes. De egyébként nem szoktam ilyet megosztani, és az embereknek is ez a helyzet, hogy nem osztják meg azt, amiről azt gondolják, hogy a mások számára az ismert, hanem az ismeretlent próbálják meg megosztani és feltenni. De ez az egész pont. Mi az ismeretlen? Hát mert elolvassák, és úgy gondolják, hogy ez érdekes, ez olyan, ami nem jön szembe bármikor, bárhol. Tehát amit ő ismeretlennek érzékel, vagy értelmez. Igen, azt gondolom, hogy érdekes lehet másoknak is, és még nem olvashatta, nem láthatta, tehát hasznos lehet a számára. De ez egy spontán történik meg, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog szembe jönni. Ugyanakkor miután ezt megosztották, akkor már a saját egyéniséget, a saját dolgokat azért beleviszik, tehát az, hogy az ember milyen fajta cikkeket olvas, hol járkál, én például a piackutatási híreket szoktam megosztani, és rendszeresen szoktak szemlézni, vagy érdeklődnek, akik piackutatási típusú híreket akarnak, mert előszűröm nekik ezt a tartalmat. Gondolom az Andrása az ilyen nyílt forráskódú dolgokat is meg szokta osztani, meg mást is, tehát hogyha az emberek fel tudnak azért egymásra iratkozni, hogy bizonyos tartalmakra kíváncsiak. Na jó, de ebből rögtön két dolog következik. Egyrészt, hogy a fényképek és a videók mellé magamról a megosztásaim is fölkerülnek, mint egy ilyen tükörfaktor. A másik pedig az, hogy én a szakmámról óvatosan és néha szűrve osztok meg dolgokat, hiszen az információból élek. Tehát én tudom, hogy aki engem követ, az idézőjelben le is nyúlhatja, már pedig ha lenyúlja, akkor a hírversenybe ő előbbre kerül. Tehát, hogy én egy kicsit tudatosabban próbálok megosztani, ez nem mindig sikerül. Én azt veszem észre, hogy mindegy, tehát majd ki fogok térni, van egy nagyon feljövőben levő, hát mondjuk azt, hogy mikroblog szolgáltatás, ami számomra azért érdekes, mert különös keveréke annak, ami jó a Twitterben, tehát nagyon-nagyon gyorsan, akár nagyon-nagyon rövid dolgokat is meg lehet osztani, vagy akár blogszerűen is tudunk hosszabb szöveget, képet összerakni. De ami még érdekesebb, hogy mivel ez egy nagyon pörgős és viszonylag szabad határok között mozgó tartalmat tudunk föltenni, azt lehet mondani, hogy a sajtó és a sajtónak a képviselői kezdik felfedezni maguknak, és azt látom, hogy a hírversenyről egyébként a különböző nagy sajtóorgánumok azok kezdenek talán mintha leszokóban lennének. Tehát mintha leszokóban lennének, nem az a fontos, hogy ki milyen hírrel jön ki 5 perccel előbb, vagy 2 perccel előbb, hanem milyen hozzáadott tartalmat tesz hozzá az újságíró, és a komolyabb cikkek azok valóban lejönnek akár ezeken a portálokon, de maga az alaphír az már ezeken a gyors csatornákon jön le, már a sajtóorgánumoktól is, de ott nem fűznek hozzá semmi kommentet vagy nagyon szubjektív kommentet, és aztán a komoly cikk, az pedig megjelenik akár egy-két napos késéssel a komoly orgánumban, és egyébként az egy másfajta diszkurzust fog generálni. Ez nagyon jó, amit az András mond, mert tényleg egyfajta ilyen tájékozottsági faktor, tehát hogy a véleményvezérek kezdenek fontosak lenni, de ilyen okos véleményvezérek, akik egyébként lehet, hogy újságíró, mitől dorálsz ki, hogy igen, de egyébként ez az érdekes, amit az András mond, hogy itt műfajok küzdenek egymással. Tehát, hogy amikor nagyon röviden, nagyon személyesen, szubjektíven, és akkor megismételem, hogy humoros, ironikus, személyes módon dolgozok fel valamit, vagy amikor leülök és egy cikkszerűen írom meg, és visszautalva a kérdésedre, persze nyilván tudatos az ember, hogy mit írhat meg, és mit nem írhat meg. Ugye mindig az az érdekes, amit nem írhatsz meg, mert ez milyen jó lenne megírni, de ha megírnád, akkor ugye annak nyilván következményei vannak. Tehát ennek a határán azért egyensúlyoznak, akik szakmai szempontból is részt vesznek ebbe a dologba, de azért legtöbben csak személyesen, és nem szakmai szempontból osztanak meg tartalmakat, amiket elolvasnak. Tehát mint magánszemély, és nem szakmailag érdekesek, hanem a barátaik, hogy velük mi történt, mit olvastak, mit gondolnak a világról. Számukra azért azt gondolom, ez a hírverseny azért ez nem létezik. Tehát, hogy most ő osztja meg előbb, hogy a gyereke megszületett, vagy valaki más. Ez azt gondolom, hogy egy irreleváns kérdés ebben az esetben. Ebben igazad van, de én azért azt megfigyeltem saját magamon is, hogy hogy azért ezeken az oldalakon ugye a privát szférája az embernek, meg a szakmai szférája azért összelóg. Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy tudom, fölmegyek a Facebookra, és akkor ott el van választva egy ilyen piros uh-huh. vonallal, hogy na most, azt most a szakmának írtam, ezt meg most a barátoknak, hogy megszületett a gyerekem. Illetve valakinek két profilja van. Persze, valakinek, meg akinek több is. Meg tudom, hogy kell igen, kialakítani. És mindenkinek különböző stratégiája van erre, hogy belekeveri a személyest a szakmaiba, vagy nem, egy csatornát használ, vagy nem, privátot kommunikál-e, vagy nem, és azt gondolom, hogy ez nem itt kezdődött, hanem ez már a celebeknél megfigyelhető az internet előtti világban, hogy valaki beszél-e mondjuk egy filmszínész a magánéletéről, vagy kitárja a világ felé, vagy nem, vagy csak a szakmáról hajlandó. Tehát itt ilyen embertípusok vannak szerintem. Ebben teljesen igazad van. Valószínűleg embertípusokon is múlik a dolog, de azért azt is be kell látni, hogy pont ez a celeb őrület mutatta meg nekem, hogy mennyire el lehet csúszni egy-két dolgon. Tehát én, és lehet, hogy itt van igazad abban, hogy én például tudom, hogy olyan típus vagyok, hogy 15-ször meggondolom, hogy mi az, amit megosztok, mert tisztában vagyok vele, hogy ez vissza fog hatni rám. Még akkor is, hogyha ez egy magánéleti dolog, ami teljesen ártalmatlannak tűnik, de magam előtt látom azokat az amerikai filmeket, ahol van egy ilyen nagyon jóképű, szimpatikus gyerek, aki mindig csendben ül a sarokba, és soha nem iszik, és egy rossz szót nem szól, és akkor megkérdezik, hogy mi baj van, akkor azt mondja, hogy semmi, csak államügyész akar lenni. Tehát, hogy lehet tudni róla, hogy ő ezért nem csinál egy csomó dolgot. Na most ebben a világban, ha az ember már beállítja azt, hogy ő most itt a Facebookon posztolni fog valamit, majdnem véletlenül is mondhat meg, csinálhat olyat, amiből később még baj lehet, nem? Igen, nekem, én azt szoktam erre mondani, mondjuk a hallgatóimnak, hogy hüvelykujj szabály, hogy olyat ne osszál meg, ami bármikor, bárhol szembe jön veled, és az kellemetlen, vagy rossz érzést kelt, vagy visszatetszést kelt. Tehát, hogy káromkodhatsz te akár a Facebookon, meg a Twitteren, csak akkor vállalt föl akkor is, amikor esetleg olyan helyzetbe kerülsz, és ugye mindenkinek lehet 15 perc hírni, történhet veled valami olyasmi, ami miatt levadászták az IVV-ről a Facebookról a fényképeidet, és kiteszik egy Blikk címlapra, vagy egy híradóba. Nyilván ennek vannak adatvédelmi következményei, meg vannak adatvédelmi korlátok itt, de ez előfordulhat, tehát azt gondolom, hogy azért nagyon tudatosan kell ezt csinálni, sokan persze nem így csinálják. Igen, de ezzel kis médiák leszünk, mert ugye a Justin Kings, a BBC-nek a fő webkettese azt mondta nekünk most egy tanfolyamon, hogy tudod, csak olyat osz meg, amit adásba is adnál. Tehát észre se vesz, tehát csak olyat osz meg a Facebookon, és úgy oszd meg, mintha ott lennél a kamerák előtt, és egy hagyományos médiában beszélni. Tehát kis újságírón kezdünk lenni, és az újságírók meg kis közösségi tartalomgyártók. Ez igaz akkor, hogyha csak a Facebookra szűkítjük le ezt a dolgot, vagy csak a Twitterre. Bár mondjuk a Twitter az már nem is ennyire. De mondjuk a Facebooknál ott azért eléggé jó körbe határolható, hogy ki is az az illető, aki megosztja a tartalmat. Tehát ott nem válik el olyan élesen mondjuk az én szakmai énem, az én privát énemtől. Tehát egy folyamba jelenik meg az egész. Ugye ezért is vártuk meg, ezért is élveztük nagyon a Google Plus szolgáltatást, ahol ezeket a köröket ki lehet alakítani, bár az más kérdés, hogy ez azért annyira nem igazán kapódott föl a népek által. Viszont azt lehet, amire utaltam az előbb, hogy bizonyos hírek szubjektív kommenttel nagyon hamar megjelennek ezen a majd általam említett szolgáltatáson. Itt azt lehet észrevenni, hogy háromféle identitást használnak az emberek, akik mondjuk a médiában is tevékenykednek. Van egy hivatalos énjük, van egy idézőjelben hivatalosnak tűnő gyors megosztó énjük, és van egy teljesen privát énjük, ami általában totálisan hülye állnév alatt megy, de hogyha az ember követi ezeket a híreket, eseményeket, akkor össze tudja magába egyébként rakni, hogy ki is az az ember az állnév mögött. Az emberek ugye hajlamosak saját szokásokat általánosítani. Ha én használok egy kütyűt vagy programot, akkor nyilván mindenki ugyanazt teszi és hasonlóképpen használja, pedig a valóság egy kicsit másképp néz ki. Az internetes megosztás is hasonló eltéréseket mutathat egyénenként. Borek András az Eddy szolgáltatás és a ClearSpring aggregátor adatai alapján mond el most nekünk néhány meglepő statisztikai adatot. Például azt gondoljuk, hogy manapság mindenki a Facebookon osztja meg a tartalmakat, meg erről beszéltünk eddig is. Van-e azért valami meglepetés ez ügyben? Hát az igaz, hogy valóban a Facebook viszi a prímet a megosztások között, tehát azért ez ilyen szempontból nagyon nem meglepetés. Ami viszont számomra meglepetés volt, hogy a Twitter és az e-mailben történő megosztás az bizony ott tolong a második helyért. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Azt gondoltam volna, hogy az e-mailben már nem osztunk meg linkeket, nem osztunk meg olyan információkat, amiket mondjuk a Facebook like gombjával megosztunk, holott nagyon is sokat osztunk meg így, ami nekem egy különös felfedezés volt. És térjünk rá azokra a szolgáltatásokra egyébként, amelyek nagyon följövőben vannak. Érdemes megemlíteni itt a Tumblr-t, ez a mikroblog szolgáltatás. Én azt mondom, hogy ha létezik ideális mikroblog, ami tényleg a mikroblog mint definícióját kéne megadni, akkor én azt mondom, hogy a Tumblr az, ahol lehetőség van arra, hogy nagy komoly írásokat osszunk meg, de ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy mondjuk Twitter-szerűen használjuk, ugye két nagy véglet is megjelenhet. Ez abban mutatkozik meg, hogy ez a szolgáltatás, ez följött a harmadik helyre, mint megosztás, és jelen pillanatban 1300%-os növekedést mutat, ami nagyon-nagyon-nagyon nagy növekedés az interneten. Mi ennek a különlegessége? Ugye a nevét talán onnan kapta a hüvelykújból, hogyha főfele áll, akkor lájkolom, a lefele, tehát már azzal is megosztom, hogy lájkolom, nem? Hát abszolút nem, ebből jön ez a Tumblr blog korábbi szolgáltatásból indult el, és ugye hát az nem volt egy túl népszerű valami, és a készítője azt gondolt, hogy nagyot átalakította a szolgáltatást, új motort készített, ebből lett a Tumblr, ami egy mikroblog szolgáltatás, vagy egy blog szolgáltatás, ami ha akarom, akkor blog szolgáltatás, hagyományos, ha akarom, akkor Twitter-szerű, ha akarom, képeket osztok meg, ha akarok, videókat osztok meg. Amiért érdekes nekem ez, hogy a legtöbb vezető hír portál is elindította a saját Tumblr oldalát. Tehát nagyon-nagyon sok vezető média hírportál például itt hozza le ezen a csatornán a gyors híreit. Tehát szinte egyszerre jelenik meg a Tumblr-en és a Twitter-en, mondjuk ez nem nagy újdonság, mivel össze lehet kötni a két szolgáltatást, ami megjelenik a Tumblr-en, az automatikusan megy a Twitterre is. De ha megnézzük a nagy média szolgáltatókat, akkor ők ezen vannak, és az újságíróik is ezen keresztül kommunikálnak. Amikor pedig nagyon személyesbe mennek át, akkor a saját identitásukat felhasználva kicsit belterjesnek is tűnő, akár belső kommunikációt folytatnak. Mert mindenféleképpen érdemes majd erre odafigyelni. Aztán a megosztások között, ugye, hát korábban emlegettük a sokat emlegetett Google-t, hogy ez majd jön, lát és győz, hát azért annyira nem. Ugyan a növekedés az még egészen az év közepéig, vagy hát a szolgáltatás megindulása után az elég jelentős volt, de mostanra úgy látszik, hogy megállt a növekedés a Google megosztással, a Google Plus egy szolgáltatással és a Google Plus-szal. Érdemes lesz majd figyelni, hogy mi fog történni a Google-lel. És hogy melyik böngészőkből osztunk meg, az is beszédes, hogy nagyon-nagyon megközelítette a Chrome az Explorer-t. Uh-huh. Azt ugye tudjuk, hogy a Chrome följött a második helyre a leginkább használt böngészők közé, viszont gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az Internet Explorer ez egy mélyrepülésben van a megosztások tekintetében, a Chrome pedig rakétázik fölfelé ugyanígy a megosztásokkal. Tehát nem a használatban, hanem a megosztásban, hogy magából a böngészőből és a hozzáadott kiegészítőkkel hogyan meg. Ez azért azt mondjuk el, hogy ez a statisztika, ez az Addis szolgáltatásból jön részben, hogy az Addis maga ugye be tud épülni például a Chrome-ba, és nagyon egyszerű megosztani. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindenki így oszt meg, hanem az Addis mit lát ebből a világból. Ez is igaz, viszont ugye 1,2 milliárd adatot elemeztek, és egy másik ugye a ClearSpring-nek az adatait is hozzávették, ami pedig nem az Addis. Tehát azért nem csak egyféle forrásból jönnek az adatok, és a kettőt összefésül. És a műsor elején már említettük, hogy a mobil szolgáltatásokra majd nagyon oda kell figyelni. Látszik egyébként ez a statisztikákból is, 6-szorosára növekedett meg a mobil eszközökön történő megosztás az elmúlt évhez képest, amiből a jelen pillanatban ugye a három nagy platform, ide is van kettő. iPhone, Android. iPhone, iPad, Android. iPad, aha. ami érdekes, hogy ugye az I valamik, azok viszik a primet, ami még érdekesebb nekem, hogy az iPad lehagyta az iPhone-t a megosztások tekintetében. Én ezt teljesen logikus dolognak tartom, nem csak azért, mert nekem is van ilyen, nem azért is, mert magamon láttam, hogy mi történt. Tehát ugye én nekem azért van nagyobb táblagépem, mert a telefonnak a képernyője számomra kicsi volt. És amióta nagyobb ez a felületem, azóta jobban át tudom tekinteni azokat a dolgokat, amiket fölteszek. Például, ha mondjuk a Facebookra vagy valahova posztolok, nekem nagyon fontos az, mert én ilyen vagyok, hogy annak a külleme, amit így fölteszek, az normálisan nézzen ki. Tehát ha hozzá van egy kis ilyen kis thumbnail, vagy ilyesmi, akkor az adekvát legyen, ha mellette lévő szöveg megfelelő legyen. És ez például a telefonnak a képernyőjén akármekkora is nagyon nehezen tudom előállítani. Itt meg kényelmesen ki tudom vágni, oda tudom rakni, tudom illeszteni, tehát ahogy mondod, ergonomikusabb. Számomra ez sokkal kényelmesebb. Én egy dolgot adnék hozzá, tehát valószínűleg ugye az iPad az mint információfogyasztási eszköz, leülök, olvasok, és ott fogom elolvasni ezeket a dolgokat, és nem az iPhone-on fogom elolvasni, tehát gyorsan megcsinálom, és az iPad-en meg elfogyasztom, és megcsámcsogom, na akkor ezt megosztom, és akkor rakok mellé valamit, tehát ez valahol szerintem érthető, bár azért az engem azért meglep, mert nyilván iPhone-ból sokkal több van, mint iPad-ből. Tehát, hogy ennek ellenére, persze azért hozzáteszik, hogy nyilván akinek iPad-je van, azért az a megosztóbb népesség, tehát egy aktívabb népesség, valószínűleg azért van neki iPad-je is. Tehát a tekiség az egy kicsit rájátszik szerintem erre. Biztos igaz, de én is abból indultam ki, amit te mondtál, hogy jóval több, tehát lényegesen több iPhone van, mint iPad. És nem gondoltam volna, hogy ez egy éven belül mondjuk ilyen hihetetlen változás történik, hogy az iPad lenyomja majd az iPhone-t. Egy mondatot még arról beszél, hogy mit osztunk meg, arról még azért nem, mert ezt még nem részleteztük. Na hát itt Robesz is az előbb emlegette, hogy mit osztunk meg, a cukiságot és ezeket. Ezzel szemben ebből a statisztikából az derül ki, hogy a 73% az összes megosztásoknak halálról és valamilyen tragédiáról szól. Tisztára, mint a tévében. Egyébként teljesen igaz, hogy tisztára, mint a tévében. Én egyébként ezért, hogy mondjam, időnként kiveri a biztosítékot nálam a híreknek a hallgatása vagy nézése, mert 10-ből 7-8 hír az, hogy megölte, leszúrta, agyonnyomta, fölcsúszamlás, stb. A legtöbbet megosztott hír egyébként az Osama Bin Laden megölése volt. Ez körülbelül 5-ször annyi megosztást eredményezett, mint a japán cunami, és 2-szer annyira volt érdekes, mint a keleti parton történt földrengés Amerikába. És gyakorlatilag a japán cunamitól alig volt egy kicsivel érdekesebb a királyi párnak a házassága és Steve Jobs halála. Nagyon megleptél ezzel a halálhír, meg vérhalál koponya, lehet így fogalmazni problémával. Hogy a szexet osztják meg, vagy nem ezért. Azért, mert nem tudom, lehet, hogy csak az én baráti köröm ilyen, például a Facebookon, meg jó sok százan vannak, de egy-két kivételtől eltekintve én általában ott pozitív dolgokat szoktam látni. Tehát inkább a cukiság a jellemző, meg a jópofaság a megosztásokra, és én ezért, megmondom őszintén, szívesebben megyek föl oda, mint kapcsolom be gyakran a tévét is, mert sokkal ártalmatlanabb, meg olyan kedvesebb, érdekesebb dolgokat olvasok, mint ott. Ez valószínű igaz is, de azért hozzá kell tenni, hogy te nyilván olyan baráti körrel rendelkezel, ami hasonló hozzád, vagy ilyen szempontból. Ez feltétlen igaz. Hát te van olyan általános iskolai osztálytársakkal, meg egy csomó olyan emberrel, aki nem feltétlenül igaz ez. Tehát lehet, hogy régen így jóba voltunk, mert nem tudom, megosztottuk a zsemlét, miközben mászókáztunk, de ez mostara már nem igaz. Ez fura nekem. Mindenesetre a hagyományos médiában az biztos, hogy a hagyományos üzleti modellel nem működik a pozitív híradó. Tehát ezzel sokszor próbálkoztak a mosolyhíradó, ez egyszerűen nem veszik a népek, ez van. Eddig tartott a Netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén, méghozzá MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották. Jövő héten megint találkozunk, viszont hallásra!